policy will be necessary. Şafirun suresi. Diğer bir adıyla İhlas suresi. Diğer bir adıyla Müberri'e suresi. İhlas deniliyor. Çünkü La ilahe illallah'ın La ilahe kısmı Kafirun suresi. İllallah kısmı da İhlas suresi. Kul huvallahu ehed. Önce nefy ediyorsun bütün ilahları. Ondan sonra ispat ediyorsun. Ona zaten nefyu ispat deniliyor. Önce cümleyi olumsuz hale getiriyorsun, sonra olumluya çeviriyorsun. Bu Arapçada hasır denilen bir mana ifade ediyor. Hasır dediğimiz şey de ne? Her şeyi bir merkezde toplama. Yani Türkçe karşılığıyla ancak şöyle diyebiliyoruz. Ancak ve ancak. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. İlla kesinlikle ve kesinlikle vardır. Allahu, o da Allah'tır. Celle Celaluhu. La yeşfe'u indehu, onun katında şefaat edecek yoktur. İlla kesinlikle ve kesinlikle vardır. Bi iznihi, onun izniyle. La yenfe'u malun ve la benun. O gün ne mal ne evlatlar fayda vermez. İlla men, ancak ve ancak şu kişiye fayda verir. Etallaha bi kalbin selim. Allah'a Müslüman bir kalple gelene malı da evlatları da fayda verir. Selim bir kalple gelene. Yani cümleyi önce olumsuz yaparsın, sonra olumluya çevirirsin. Kesinlikle ve kesinlikle manası ifade eder. İşte la ilahe kısmının kafirun, illallah kısmının da İhlas suresi olduğunu söylemişler. Müberriye suresi denmiş çünkü şirkten uzaklaştıran bir sure. Tabarani'de geçen hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz sizi şirkten kurtaracak sureyi söyleyeyim mi dediğinde bu minvalde yatmadan önce Kafirun suresini okuyun diyor. Yine İbn Ömer radıyallahu anh Ebu Davud'da Tirmizi'de rivayet edilen hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam Kafirun suresini ben bir ay boyunca sabah namazının sünnetinde ve akşam namazının sünnetinde okuduğuna şahit oldum diyor. Nitekim İmam-ı Şafii de nafile kılınan namazlarda Kafirun ve İhlas suresinin okunmasının özellikle tercih edilmesini söylüyor. Bu iki sure La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur'u çok net şekilde anlatan sureler. Toplam 6 ayetten müteşekkil, iniş sırasına göre 18. sure. Ve Kur'an'daki sıralamasına göre de 109. sure. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e tekliflerde bulunuyorlardı. Diyorlardı ki gel seni Mekke'nin en zengini yapalım. Kimin kızını istiyorsan onu alalım. Eğer hastaysan en mahir doktorlara götürelim. Bırak bu işten vazgeç. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı bir türlü vazgeçiremiyorlar. Bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'yi tavaf ederken Mekke'nin yaşlıları ve azılı müşrikler Peygamber aleyhisselama başka bir teklifle geliyorlar. Diyorlar ki ya Muhammed aleyhissalatu vesselam gel bir sene biz senin Rabbine ibadet edelim. Bir sene de sen bizim Rabbimize ibadet et. Bu şekilde şayet senin Rabbin hayırlıysa biz o hayırdan faydalanmış oluruz. Yok eğer bizim Rablerimiz hayırlıysa sen de bizim Rablerimizden faydalanmış olursun. Ve böylelikle bir fayda elde ederiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bu teklif gelince قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ diye çok sert bir ifadeyle başlayan bir sure nazil oluyor. Efendimiz'e Yüce Yaradan onların yanından ayrılırken vahcurhum hecran cemile onları güzellikle terk et diyor. Sen yumuşak olmasaydın Allah tarafından rahmetle yumuşak davranmasaydın etrafından dağılırlardı diyor. Onlara yumuşaklıkla konuş, iyilikle davet et diyor. Ki emri bil marufta da dinimizin normalde tarzı budur. Güzellikle, korkutmadan, müjde vererek, insanın gönlüne hitap ederek emri bil maruf yapmaktır. Lakin bu surede çok sert bir ifadeyle başlıyor ve sert bir şekilde de devam ediyor. İslam dini iyiliği emretmede, kötülüğü nehyetmede bu kadar yumuşak davranırken neden acaba burada bu kadar sert cevap veriyor? Hani bir tane bedevi geliyor ya Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin mescidine bevle diyor. Mescidine bevledince oradaki sahabiler başlıyorlar tartaklamaya. Peygamber aleyhisselam görüyor ve hemen müdahale ediyor. O bedevi diyor ki Allah'ım Muhammed'e ve bana rahmet et. İkimize rahmet et. Başka kimseye rahmet etme. Efendimiz aleyhisselam bu duayı duyuyor ve ona karşı çıkıyor. Bu bedevi neden böyle bir şey söyledi? Çünkü o şöyle düşünüyor. Ben babamdan böyle gördüm. Deve nereye bevlederse oraya bevledebilirsin diye. Ben geldim, bevlettim, bilmiyordum. Ama onlar beni uyarmadılar. Resulullah'ın aleyhisselam mescidi demediler. Bir anda başladılar beni böyle tartaklamaya, boğazıma sarılmaya. O yüzden beni sadece Muhammed anladı aleyhisselatü vesselam. Ona merhamet et, bir de bana merhamet et. Onun dışındakilere merhamet etme. Kızmış, alınmış, darılmış. Günümüzde başı açık birini gördüğünde sen cehennemliksin, sen ateşe gideceksin dediğinde bu insanı kaybedersin. Muhammed Raşid Kuddise Sırru Hazretleri zamanında bir tanesi özellikle bu ne diyorlar yuvarlak şapka foter mi? Foter şapkası var. Bazı yerlere davet ediyorlar. Gel diyorlar şöyle ziyarete gidelim. Alim ve arif zat var. O diyor ki bir tek şartım var foterle gelirsen. Onlar da diyorlar ki ya bak ziyarete gittiğimiz yerde çıkartırsın foterini. Ondan sonra geri takarsın. Diyor ki yok. Eğer o alim beni böyle kabul ediyorsa ben de gelirim ve bu sebeple götürmüyorlar. Muhammed Raşid Hazretleri'nin talebelerinden biri diyor ki gel foterle de gel bir şey olmaz. Geliyor foterle mübareğin elini öpeceği sırada foteri eline değiyor ve yere düşüyor. Mübarek de alıyor tekrar başına koyuyor onu. Ve adam ondan sonra gerçekten nasuh tövbesiyle tövbe ediyor. Yine velilerden bir tanesi meyhanenin önünden geçerken burada çok Allah dostu var diyor. Yani Allah dostu olacak insan var. O kapasitede insanlar var. Eğitilseler olacaklar. Bizler ehli sünnet, Müslümanların en ufak böyle bir ayıbını, hatasını gördüğümüzde onları kafirlikle, münafıklıkla, dinden çıkmakla suçlamayız. Aksine onları kucaklarız. Deriz ki bu böyle devam ederse ateşe gider. Biz bunun ateşe gitmemesi için neler yapabiliriz? Bunun derdi, çabası ve gayreti içerisinde oluruz ki biz Peygamber aleyhisselamı, sahabe-i kiramı böyle tanıdık. Lakin bu surede çok farklı bir şey var. Yapılan teklif çok farklı bir teklif. Din pazarlığı yapılıyor. Mesela din pazarlığına geldiğinde yumuşak davran, ipleri koparma, bağlarını kesip atma diyen Yüce Allah, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ sana söyleyecekleri sözlere karşı diren, sabır göster, sabret diyen Yüce Mevla, buraya gelince diyor ki, de ki ey kafirler, çok sert bir suredir. Çok sert bir şekilde başlar. Ve başında kul var. Yani ben bunu kendim söylemiyorum. Ben bunu Rabbim bana emrediyor. Rabbim bunu söylüyor size. De ki Resulüm, ey kafirler, dinin pazarlığı olmaz. Dinlerin arasında diyalog olmaz. Din kendinden taviz vermez. Din kendinden taviz verirse o din orijinalliğini kaybeder ve o din olmaktan çıkar. Din adamları arası diyalog olabilir. Ama dinler birbirinden alışveriş yapmazlar. İlahi dinlerin hepsi birdir zaten. Kimisi bozulmuştur. O yüzden Yahudilikte de domuz eti yemek haramdır. Hristiyanlıkta da kadının başını açması haramdır. İslam'da da hakeza bu hükümler vardır. Ya da putperestler de Safa Merve arasını sa'y ederler. Kabe'yi tavaf ederler. Nitekim İslamiyet'te de vardır. Putperestlerde de birisi öldürüldüğünde 100 deve miktarı diyet vardır. İslamiyet'te de 100 deve miktarı diyet vardır. Yani bozulmamış hükümler mevcuttur. Yüce Allah'ın Hazreti Adem'den beri gönderdiği bütün dinlerin adı İslam'dır. Bu İslam gitgide bazı din adamları tarafından değiştirilerek, istedikleri şekilde yorarak hükümleri yumuşatılmış, değiştirilmiş, İslam, İslam olmaktan çıkıp Hristiyanlık olmuş, İslam'ı Yahudileştirmişler, İslam'ı başka bir din yapmışlar. Yüce Allah'ın gönderdiği bütün dinler aynıdır. Hazreti Adem'e cenneti nasıl anlattıysa, mahşeri nasıl anlattıysa, Hazreti Nuh'a, Hazreti Lut'a, Hazreti Eyyub'e, Hazreti Yusuf'a, Hazreti Musa'ya, İsa'ya aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselatü vesselam'a aynı şeyleri anlatmıştır. Onlara melekleri farklı tanıtıp bize farklı anlatmadı Yüce Mevla. Lakin dini değiştirmeye başladığında başlıyor bozulmaya. Din kendini sabit ister. Din taviz vermez. O yüzden din eğer pazarlık malzemesi yapılırsa o takdirde hitap böyle başlar. Bir insanın yanlışlığını, yanlış yolda olduğunu anlatırsın. Biraz önceki söylediğimiz tarzlarda. Güzel şekilde anlatırsın. Şefkatle davranırsın. Merhametle davranırsın. Lakin kurban önüne doğru biraz yaklaşalım. Dışarısı dolmuş inşallah. Sofiler dışarıda kalmasın. Lakin biri senin dininle pazarlık yaparsa o zaman sert durursun. O zaman yumuşaklık bir tarafta kalır. Kul ya eyyuhel kafirun. Peygamber aleyhisselama bu teklifi yapanlara Allah Teala diyor ki sen de ki Resulüm, ey kafirler. Kafir neydi? Küfrün kelime manası normalde örtmek anlamına geliyor. Nankörlük anlamına geliyor. Bir şeyin üstünü örttüğünde ona mesela kefere deniliyor. Şimdi şu suyun üstünü su demeyeyim. Ortadan kaybetmek lazım. Diyelim şu çay tabağının üstünü böyle kapattım. Artık görülmüyor. Buna küfür deniliyor. Kelime manası olarak. Allahu Teala'nın insanın ruhuna, kalbine yerleştirdiği o hakikati günahlarla bozuk itikatlarla örttükleri için kafir deniliyor. Ama ne zaman dara düşse, bunalsa, tutunacak dal arasa, o takdirde bu duygu kendini gösteriyor. O yüzden demişler ki, düşen uçakta ateist olmaz. Ama insan rahattayken, bolluk içerisindeyken o duyguyu kapatıyor. Ama o duygu var. İnsanın benliğine yerleştirilmiş ve hiç kimse nasıl gazabı, sevgiyi, şefkati, şehveti, merhameti yüreğinden tutup atamazsa, bir nebze de olsa kalır bunlar, Allahu Teala'ya yüce bir varlığa inanma hissi de insana yerleştirilmiştir. Hiç kimse bunu gönlünden söküp atamaz. İstese de yapamaz. Sadece kapatır. Var, içinde var, üstü kapatılıyor. Eğer olmasaydı o zaman ona küfür denmezdi. Olmayan bir şeyin üstü kapatılmaz zaten. Üstünü kapatan anlamında kafir denmezdi. İşte ey hakikatin üstünü kapatanlar, nankör olanlar, Allah'a borçlu olduğunu unutanlar, la e'budu ma te'budun, la e'budu, ben ibadet etmem, ma öyle şeylere ki te'budun, siz ibadet ediyorsunuz. Ya Arapçada bu mey mevsulle ya da mastariye. Mevsule dediğimizde e'budullezine te'budun. Sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem. La e'budu, ibadet etmem, ellezine, öyle şeylere ki te'budun, siz o şeylere ibadet ediyorsunuz. Sizin ibadet ettiğiniz o şeylere ben ibadet etmem, etmedim, etmiyorum. Aslında gelecek, şimdiki zaman ve gelecek zaman gibi e'budu, ibadet etmem, etmiyorum. Peki o me'nin içerisinde, me o şeylere ki, o ibadet edilenler arasında Allah Celle Celaluhu yok mu? Parantez içerisinde. Putperestler Yüce Allah'ı inkar eden insanlar mıydı? Hayır. Putperestler Yüce Allah'a inanıyorlar. Müşrik ortak koşan demek. Bir de ortak koşulan var, o da Yüce Yaradan. Kafirler, müşrikler, Allah-u Teala diyor, sen onlara sorsan yeri ve göğü kim yarattı? Yağmuru kim yağdırıyor? Allah diye cevap verirler. Yani Ebu Leheb'e sorduğunda Ebu Leheb Allah yoktur demiyor. Ebu Cehil de Allah yoktur demiyor. Ümeyye bin Halef de Yüce Allah'ı inkar etmiyor. Onlara sorduğunda Allah var, yeri göğü yaratan o, yağmuru yağdıran o diyorlar. O zaman o me'nin içerisine, o ibadet edilenlerin arasına Allah Celle Celaluhu da katılmış oluyor. Sonuçta siz Allah'a da ibadet ediyorsunuz. O zaman ben o Allah'a da ibadet etmem mi oluyor? Evet, sizin ibadet ettiğiniz o Allah'a ben ibadet etmem. O şekilde ibadet etmem. Çünkü sizin inandığınız Allah her şeye karışmıyor. Var ya, Yahudilerde de bir grupta öyle itikat var. Rabbu İsrail var. Bu sadece İsrailoğullarıyla bağlantı kuruyor. Onun oğlu var, Üzeyr aleyhisselam. Hristiyanlara göre onun oğlu Hazreti İsa. Ya da kimi gruplar gibi Allah yarını bilmez. Haşa. Hala günümüzde bile diyenler var, televizyona çıkıp diyorlar. Haşa, Allah ne yarını bilmez. Kimi de diyor ki Allah yarattı kainatı, bundan sonra karışmıyor. Hiçbir şeye karışmıyor. Kimi diyor ki Allah'ın başka bir işi mi yok da bu işlerle uğraşacak? Yani Allah'a inanç var ama çok çeşitli şekilde Allah-u Teala'ya inanılıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki, sen de ki, sizin ibadet ettiğiniz şekilde ben Allah'a da ibadet etmem. Hani Peygamber aleyhisselam diyor ya Hazreti Ayşe'ye, ben senin bana kızgın olduğunu biliyorum. Kızgın olmadığın zaman da biliyorum. Nereden biliyorsunuz ya Resulallah diyor aleyhissalatü vesselam? Bana kızdığın zaman diyorsun ki, İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki şu şöyle oldu. Bana kızgın olmadığında diyorsun ki, Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki bu böyle oldu. İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki dediğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam anlıyorum diyor, bana bir konuda alınmışsın. Yani Muhammed'in Rabbi, Muhammed aleyhisselamın bize öğrettiği, Yüce Yaradan'ın bize kendini anlattığı, tanıttığı şekilde biz Allah'a ibadet ederiz. Bizim yanımızda Allahu Teala doğmamıştır, doğrulmamıştır. Her şeyi yaşatan O'dur, öldüren O'dur. Yağmuru da yağdıran O'dur, rızkı da veren O'dur. Allahu Haliku kulli şey, her bir şeyin yaratıcısı O'dur. O dilemeden yaprak bile kıpırdamaz. O geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekte olan, olacak olan her şeyi bilir. Onun yanında gelmiş, geçmiş yoktur. Onun yanında gelecek de geçmiş de birdir. O bize her şeyimizi verendir. Bütün mülk O'nundur. O dilemeden hiçbir şey olmaz. Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı Yüce Allah, bizim inancımızdaki Yüce Allah budur. Şayet bunlardan birini eksiltirse, herhangi bir şeyini, Yüce Allah yarını bilmiyor gibi, haşa. Allah rızka karışmaz. Allah rızkı vermiştir. Hacıya, alime, şeyhe, hiçbir şeye karışmıyor. Şeyhin elinde rızık. Yok böyle bir şey. Er-rizku alallah. Rızık Allah'a aittir. Hazreti Ayşe annemiz öyle diyor. Siz rızık olarak yenilen ve içilen şeylerden mi bahsediyorsunuz? Rızkı bu mu zannediyorsunuz? Nefes alman da rızıktır, görmen de rızıktır, işitmen de rızıktır, elin ayağın da rızıktır. Midene giren, üstüne giydiklerin, kullandığın her şey senin rızkındır, rızıktır bu. Ve rızkı sadece Allah'a aittir, Celle Celaluhu. Sadece bir mürşit dua eder, Ya Rabbi onun için hayırlıysa mal ver, değilse al, hayırlısı neyse o, Allah verir, Celle Celaluhu Allah alır. Kimseye teslim etmez. Kimileri Allah hiçbir şeye karışmaz. Hayır, bizim inandığımız Allah, bizim Allah inancımızda Allah her şeye karışır. Bize şah damarımızdan daha yakındır. Ey putperestler, sizin ibadet ettiğiniz Allah'a, sizin ibadet ettiğiniz herhangi bir varlığa, me demiş, o zaman da olmayıp da sonradan türüyecek şeyleri de içerisine alır. Geçmişte onların ibadet ettikleri, başkalarının ibadet ettiği, çünkü eyyuhel müşrikun dememiş, ey müşrikler dememiş, ey kafirler diyor. Kafir, bu ne olursa olsun, sonra işte Budizm olsun, Şintoizm olsun, Konfüçyüzm olsun, ne olursa olsun, yıldıza tapma, ateşe tapma, ineğe tapma, şeytana tapma, kediye tapma, kadına tapma, her neye tapıyorsanız, ibadet ediyorsanız, paraya, pula, makama, mevkiye, sizin ibadet ettiğiniz şeylere ben ibadet etmem. Ayrıca la e'budu men te'budu dememiş. Men Arapçada akıllı varlıklar için kullanılır. Normalde me de cansız varlıklar için kullanılır. O zaman buradan şunu anlıyoruz. Sizin ibadet ettiğiniz, bir şey daha söyleyeyim. Arapçada birini soruyorsan menle sorarsın. Yani bu kim? Bu adam nedir? Bu kimdir? Men huva dersin mesela. O kim? Adamın sıfatını soruyorsan, yani bu adam ne iş yapar, ne yapar, sıfatlardan bahsediyorsan me ile sorarsın. Aynı zamanda şu anlama da geliyor. Sizin ibadet ettiğiniz şekilde o sıfat veriyorsunuz ya, sıfatlar veriyorsunuz. Sizin ibadet ettiğiniz o sıfatlara, Allahu Teala'ya verdiğiniz sıfatları yanlış veriyorsunuz, eksik veriyorsunuz. O şekilde ben Allah'a ibadet etmem. Allah Celle Celaluhu sizin dediğiniz şekil değildir. Ayrıca diğer varlıklara özellikler veriyorsunuz ya, sıfatlar. O yağmuru, kimisi yağmuru yağdırıyor putlardan, kimisi yeni doğan çocuk tanrısı. Yani bir kadın hamile ve çocuk doğuracaksa o putun yanına gider. yaz tanrısı var, kış tanrısı var, iyilik tanrısı var, kötülük tanrısı var, rüzgar tanrısı var, yolculuk tanrısı var. Her bir işte ne iş yapacaksan o tanrının yanına gidersin. Ki meşhurdur, 360 tane put var Kabe'nin içerisinde. Bir sürü sıfatlar yüklüyorsunuz onlara. Her birine görevler veriyorsunuz. Ben sizin verdiğiniz o sıfatlara da ibadet etmem. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ وَلَا أَنْتُمْ Siz de değilsiniz. Ney değilsiniz? Abidun. Şimdi yukarıda fiille getirmiş, burada ismi faille getirmiş. Kısa ama biraz şey bir sure, karışık bir sure. Hakkında müfessirlerin bayağı bir bu ne anlama geliyor, bu ne anlama geliyor diye bir sürü sayfalarca açıklamaların olduğu bir sure. Şimdi isimle fiilin şöyle bir farkı var. Fiil teceddüt gerektirir, yenilenme. İsmin içerisinde zaman yoktur, fiilde zaman vardır. Fiilde yenilenme vardır, isimde yoktur. Mesela dedin ki Ali geldi. Yani bu geçmiş zaman. Fiildir, fiilin içerisinde bir zaman var. Geliyor, gelecek. Gelecek dersin, bu fiilin yavaşça zamanla olduğunu gösterir. Zaman dilimi ilerliyor ve geliyor. Biraz yoracağım ama. İsim dediğimizde mesela diyorsun ki yardım eden. Arapçada ismi fail şimdi bu. İsim yani yardım eden. Yardım eden dediğinde bunun içerisinde herhangi bir zaman var mı? Yardım eden. Geniş zaman değil. Yardım eder deseydin geniş zaman olurdu. Yardım eden. Hayırsever diyoruz ya biri için diyelim ki. Hayırsever kelimesinin içerisinde herhangi bir zaman var mı? O yüzden isimle söylendiğinde zamansız ve daha geniş bir anlam ifade eder. Aynı zamanda isimle söylendiğinde işi özünden, fiille söylediğinde sıfatından nefyeder. O yüzden buraya la ve la entum abiduna Türkçe'ye nasıl çevrilse daha uygun olur. İbadet eden değil de kulluk eden, işin özü. Ve la abidun siz kulluk edecek edenlerden değilsiniz. Me o şeye ki e'bud benim ibadet ettiğim şeye sıfatlara yüce Allah'a inandığım şekilde kulluk edecek değilsin. Burada başka bir soru daha geliyor. O zaman bu kafirlere biz hep böyle mi diyeceğiz? Kafirken Müslüman olacaklar var. Burada diyor ki ey kafir ben senin ibadet ettiğine ibadet etmem. Sen benim ibadet ettiğime kulluk edecek değilsin, etmezsin. Diyor ki bu hangi kafirler için geçerlidir? Küfür üzere ölecek kimseler için geçerlidir. Biz de bilemeyiz kimin küfür içerisinde öleceğini. Lakin biri benimle dinimin pazarlığını yaparsa orada sert dururum. Bırak, Allah'a kulluğu bırak. Allah'a kulluğu namazla bırak. Namaz önemli değil. Önce sen benim dediğimi yap. Şayet benim saatimde namaz kılarsan kul hakkına girersin gibi cahilce. İnsanı ateşe atacak, küfre sokacak ifadeler. Kul hakkına girer şahıs. Namaz kılarsa iş saatinde, lafa bak. Asıl sen hakka giriyorsun, onu engellemeye hakkın yok. Farzını engelleyemezsin, sünnetini engelleyebilirsin. Ama farzını engelleyemez, kimsenin o dakikaları almaya hakkı yok. Bırak şimdi kulluğu, Akşama toptan kulluk yap. Bırak şimdi zekatı. Bırak şimdi aç kalmayı, orucu. Hacca gidip Araplara para yedirme. Kurban hayvan katliamıdır. Benim yanımda kurban ne, senin yanında ne? Benim yanımda namaz ne, senin yanında ne? Eğer dini pazarlık yapacak bir haldeyse, senin dininden almaya çalışıyorsa, o takdirde kükretiyor bu sure. Ama İslam'ı anlatma diyorsa, o zaman yumuşat diyor. Yumuşa diyor ayetler, yumuşa. Ama dinine dokunuyorsa, Sütçü İmam Misali ne yaptı dinine dokunduğunda? Bacısına el uzandığında Müslüman kardeşine, orada durmadı, savaşı başlattı. Din pazarlık konusu olamaz. Öyle diyene sen böyle de. Sen benim inandığım Allah'a, inandığım sıfatlarına, inanan kulluk edecek, o Allah'a kulluk edecek değil. Ben de senin söylediğin sıfatlarla, Allah-u Teala'ya bazı sıfatlar yüklüyorsun bu sözlerinle, ben de senin dediğin şekilde Allah'a ibadet edecek değilim. Ya da diyorlar müfessirler, bu ikisi geçmiş zamanla alakalı. Yani ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmedim. Sizler de benim ibadet ettiğime kulluk etmediniz. Geçmiş zaman. وَلَا اَنَا عَابِدٌ İşte bak burada ismi fail getiriyor. Ben kulluk edecek değilim. Me o şeye ki, o şeylere ki abettum. Sizin ibadet ettiklerinize de ben kulluk yapmam. Siz Allahu Teala'ya, Allahu Teala'ya öyle sıfatlar veriyorsunuz ki Allah inancı normal Allah inancı olmaktan çıkıyor. Sınırlar çiziyorsunuz Yüce Allah'a. Karışamaz diyorsunuz benim hayatıma. Yeri yarattı, göğü yarattı, işi bitti. Benim mirası nasıl paylaşacağıma karışamaz o. Benim nasıl alışveriş yapacağıma karışamaz o. Aileme, çoluk çocuğuma nasıl davranacağıma karışamaz o. Tamam, yağmur yağdırsın, yağdırıyor. Canı alan da o. Ama benim nasıl yaşayacağıma da karışmasın. O yüzden şunun altını çizerek söylüyorum. Defalarca kez söyledik, defalarca kez de nasipse söyleyeceğiz inşallah. Allahu Teala'nın Allah'lığını kabul etmek başka, Rabliğini kabul etmek başkadır. İnsanların çoğunun Yüce Allah'ın Allah'lığını kabul etmekle alakalı problemleri yoktur. Rabliğini kabul etmekle alakalı sıkıntıları var. Rabbin manasına terbiye eden, düzenleyen, nizama sokan, kural koyan, kural koyucu demek. Elhamdülillahi. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir. 18 bin alem deniliyor işte. Kisret'ten kinaye deniliyor. Binlerce alem. Binlerce alemi düzenleyen, kendi arasında nizama sokan, gezegenlerin, yıldızların, galaksilerin birbirine çarpmamasını sağlayan ya da çarpmaları gerekiyorsa çarpmalarını sağlayan, kuşları aç karnına yuvalarından çıkarıp tok karnına döndüren, denizin altında binlerce çeşit canlıyı besleyen, rüzgara estiren, azotunu, oksijenini, karbondioksidini ayarlayan, görmeni, dizinin hareketlerini, kalbinin atışını sağlayan, bütün bunları bilen Allah senin için doğrunun ne olduğunu bilemez mi? Bütün bunları ince ince bilen Allah, dünyayı 1600 kilometreden daha fazla bir hızla döndüren Allah, mirasta erkeğe iki bayana bir diyorsa yanlışlık mı yapmıştır? Haşa. Hesaplayamadı. O yüzden Yüce Yaradan ayetlerinde Allah dışında Rabler edinmeyin der. Allah dışında Allahlar edinmeyin demez. O yüzden ruhlar aleminde bize ben sizin Allah'ınız değil miyim diye sormadı. Elestu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Kural koyucun kim senin? Evinin Rabbi kim, sen misin? Eşin mi? Allah mı Celle Celaluhu? Yatak odanın Rabbi kim? İşinin Rabbi kim? İnsanlarla ilişkinin Rabbi kim? Ben mirası erkeğe iki bayana bir olarak verilmesini haksızlık görüyorum, saçma buluyorum diyen bir insan Yüce Allah'a aynen şunu demiş oluyor. Allah'ım yeri yarattın, göğü yarattın, tamam ama haşa ve haşa, sen miras hususunda saçmaladın, mantıksızlık yaptın. Haksızlık mı? Aynen bunu demiş oluyor. Zaten Ebu Leheb, Ebu Cehillerin de işine gelmeyen kısmı buydu. İmtiyaz istediler. Dedi ya işte Ebu Leheb Peygamber Aleyhisselam'a, ben Müslüman olsam bana ne var? Dedi ki, başkalarına ne varsa sana da o var. Benimle köleyi bir tutan din batsın dedi. Tebbe dinuk dedi. Dinin yerin dibine batsın. Allahu Teala da tebbet yeda Ebi Leheb'in ve tef dedi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kendi de kurudu da batsın. Battı da. Batmamıştı. Daha 8 sene sonra battı bu ayetten. O yüzden Yüce Allah bir şey deyince hemen oldu anlamını anlamayın. Sabredin. Sabredenlere müjde var deyince bugün sabrettim, hemen benim ücretim ödensin şeklinde düşünmeyin. Filistin direnecek bugün. Müslümanlar direnecek bugün. Sabredenlere müjde var derken hemen bu anlaşılmasın ki yarın bir gün müjde var. Belki bir nesil, iki nesili götürecek. Hazreti Nuh tufan geliyor diyor. 90 sene sonra geliyor tufan. Rabbinizin azabı geliyor diyor. 90 yıl sonra geliyor. Allah-u Teala'nın katında bu işler başkadır. Bizim anladığımız şekilde değil. İşte ben sizin ibadet ettiğinize, ibadet sizin taptığınız şekilde ben ona kulluk etmem. Siz başka şeylere tapıyorsunuz. Siz parayı Allah-u Teala'nın önüne almışsınız. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a diyorlar ki, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, sen ne dediğinin farkında mısın? Mekke'nin ticareti ne üstüne kurulu? Turizm. Mekke'nin ana gelir kaynağı turizm. Ve bu turistler Kabe'yi ve putları ziyarete geliyorlar. Ve bizler binlerce put satıyoruz. Sen diyorsun ki bize putları bir kenara bırak. Bu ne demek? Turizmi dibine dinamit koymak demek. Gelir kaynağımızı bitiriyorsun, götürüyorsun. Mekke'de ne hayvancılık var, ne tarım var. Toprağa uygun değil buna. Sen turizm gelirimizi kesmek istiyorsun. Bu bizi bitirir. Ayrıca bizim babalarımız yanlış yolda mıydı? Biz babadan böyle gördük diyor. Onlar yanlış yoldaydı da sen mi doğru yoldasın diyor. Bunu haşa getirip İmam-ı Azamlara söyleyenler var abi de. Yani onlar öyle, onlar da öyle, siz de öyle diyorsunuz. Biz babadan namazı, niyazı böyle gördük. Salihlere uyma emredilmiştir. Salihlere uyma güzeldir. Kötülenen facirlere uymaktır. Sapla saman karıştırılmasın orada da birbirine. Diyorsun Mekke'nin yine gelir kaynaklarından biri faiz baronları. Ve o dönemde uygulanan faiz şekli de şudur. %10'la çalışılır geneli. 10 bin lira istersen 9 bin lira verir sana, faizini önden alır. Yani 10 bin isteyene 10 bin verip de 11 bin almaz. Dosya masraflı verir. Parayı önceden keser. Der ki ben şu 1000 liramı alayım, sana 9 bin lira verir, sen der bana 10 bin lira borçlusun şimdi. Sistemleri odur. Mekke'de oturmuştur bu. Ve bu adamların gelir kaynağına laf atıyorsun sen. En önemli iki gelir kaynağını bitiriyorsun. Diyorlar ki karışma ya. Baktılar bir şey yapamıyorlar Peygamber Aleyhisselam'a. Diyorlar karışma. Bir sürü tekliflerle geliyorlar. Bakıyorlar bir türlü kesemiyorlar. Sonra karışma falanlara geliyor iş. Sonra Peygamber Aleyhisselam Medine'ye gidince aman burada keselim diyorlar. Medine'ye gidince orada başka bir şehir bize karşı güçlenecek. Fakat Mekkelilerin şöyle de özelliği var. Turizm şehri olduğu için Medinelilere ikinci sınıf insan görüyorlar. Medineliler tarımla uğraşıyor. Tarım ve hayvancılık var ama asıl tarım. Hurma üzerine. Mekke'dekiler öyle değil. Mekke çok kültür gören insanlar onlar. Her yerden insanlar geliyor. Çok fazla insan bilirler, kültür bilirler. Kendilerini böyle üste görürler. Hac zamanı bile başkalarının vakfe yeri Arafat'tır. Bizim vakfe yerimiz Müzdelife'dir derler. Biz farklıyız derler. Mekkeliysen farklısın. Ve bu adamlara karşı çıkıp bir şeyler anlatacaksın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Diyorlar ki gel bak anlaşalım. Ortak bir şeyler yapalım. Dinlerimizin arasına bir diyalog kuralım. Gel belki sen bizden faydalanırsın. Bizim tanrılarımız sana bir şeyler verir. Hoşlanırsın. Sonra biz senin dediğin şekilde ibadet edelim. Biz de eğer faydalanamıyorsak, hani senin Rabbine ibadet etmediğimiz için senin dediğin şekilde, bu şekilde senin dediğin şekilde yaparız ve faydalanırız. وَلَا اَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ. Kesinlikle ve kesinlikle ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk edecek değilim. Sen Rabbini hayata karıştırmıyorsun. Senin Allahu Teala'ya verdiğin sıfat benim verdiğim sıfatla bir değil. Bu şekilde ibadet etmem ben Allah'a. Ben Rabbimden böyle tanımadım kendisini. Muhammed Aleyhisselam'dan böyle öğrenmedim Yüce Allah'ı. Benim öğrendiğim Allah, benim öğrendiğim Rab, dilediğini yapar, dilediği şekilde yapar. Kimseye de hesap vermez. Zaten hesap verse Rab olamaz. Yaptığı hiçbir şeyden hesap vermez. Hesap sorar. Rab'sa bunu yapacak zaten. Başkalarının hesap sorduğu bir varlık nasıl Rabbim olacak benim? Dilediğini yapamıyorsa, istişare etmek zorundaysa nasıl benim Rabbim olacak bu? O yüzden hiçbir melek onun yardımcısı bile değildir, kuludur. Allah-u Teala'nın yardımcısı yoktur. Yardımcıya ihtiyacı yoktur zaten. Ne Azrail Aleyhisselam, ne Cebrail, ne Mikail. Hiçbiri Allah-u Teala'nın yardımcısı değildir. Biz nasıl kuluz, onlar da kul. Emrediyor. İstese onlara hiç muhtaç olmadan da yapar. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Sizler de benim ibadet ettiğime kulluk etmezsiniz. İşinize gelmiyor. Dönmeyeceksiniz bu yoldan. Nitekim bu teklifi yapanlar işte Ebu Leheb, Ümeyye bin Halef, As bin Vail, bunların hiçbiri de dönmedi. Bu teklifi yapanların hiçbiri İslam'a dönmedi. Yaşlı kurtlar. Adamdaki lakaba baksana, Ebu Leheb. Alev'in babası. Demir yumruk, oturan boğa. Eskiden öyle lakap almak, künye almak da kolay değil. Öyle durduk yerde künye alamazsın. Ya evladın olacak? İşte Ebu Bekir gibi. Bekir'in babası. Ümmü Gülsüm, Gülsüm'ün annesi mesela. Ya da böyle başka bir, ne bileyim, aslanı öldürürsün de ayıyı öldürürsün. Bir savaşta bir kahramanlık yaparsın. Birilerine, bir halka büyük bir yardımın olur, bir şeyler olur. Bu şekilde sana sıfat verilir. Künye. Adamın künyesi bu ya. Düşünsene, her geldiğinde böyle. Biz Ebu Leheb deyince onu isim gibi algılıyoruz ama orada böyle düşün şimdi. Alev'in babası geliyor. Alev'in babası dedi ki, Alev'in babası bugün çarşıda şöyle şöyle yaptı. Merhaba Alev'in babası. Ateşin babası. Karizma Mekke'de, havalarda bunlardı. Laftan da anlamıyoruz. Ne sözden? Zengin, inatçı, insanlara hakir gören. Günümüzde de böyle insanlar çok. Laf, söz anlamazlar. İsterse bütün Diyanet'teki hocaları topla. Kaç tane hoca var? 80 bin. 80 bin hocayı topla. Olsun 100 bin. Hepsi birden okusun bunu. Hiçbir tesir olmaz. Çünkü peygamber anlatıyor, yine olmuyor. Bırak anlatmayı, mucize gösteriyor, yine olmuyor. Adamlardaki inanca bak. Ayı ortadan ikiye, böyle inanalım sana diyor. Ya arkadaş, nereden gelir aklına? İyi değiller yani. Bunlar gerçekten günümüzde doktora getirsen, bir psikiyatra, bunlara ilaç başlar. Alın siz direkt şu ilaçları başlayın der yani. Bu nasıl teklifler böyle? Allah'ın peygamberlerine enteresan enteresan tekliflerde bulunuyorlar. Anladın? Hazreti Salih diyor, kayadan deve çıksın. Yok daha deve derler ya yani. Kayadan deve çıksın. Nereden aklına geldi? Ne? Deve gelsin, önümüzde geviş getirsin. Sonra nehre gitsin, su içsin. O su içti diye bizim develer su içmesin. Tamam mı? Senin develer nereden bilecek bunu? Ertesi gün de bizim develer su içsin, seninki içmesin. Son olarak bizim develer ne kadar süt veriyorsa seninki de o kadar versin. Yani 2 tonluk deveden 5 ton süt çıkar mı? Söz inanacağız diyorlar. Aynen dedikleri gibi deve çıkıyor. Aynen dedikleri şekilde. Su içiyor, onların devesi içmiyor, onların verdiği süt kadar süt veriyor. Sonunda ne yaptılar? Deveyi kestiler. Çünkü deve dolaştıkça emri bil maruf yapıyordu sokaklarda. Allah ya, bu deve nasıl çıktı ya? Acaba doğru mu ki Salih? Böyle bir şey yapıyor ondan. Bu deve, herkes deveden bahsediyor. Deve sokağa çıksa bitti. Nasihat ediyor çünkü devenin dolaşması. Herkesin dilinde deve. Deve, kutsal deve. Diyorlar ki kutsallığı biz gösteririz şimdi ona. Hazreti Musa nehri, yani koca Kızıldeniz'i ya da başka bir yeri bölüyor. Denizin ortasından geçiyorlar. Firavun ordusuyla birlikte boğuluyor. 40 gün, ilk başta 30 gün, sonra 10 gün ekleniyor. 40 gün Tur Dağı'na çıkıyor. Daha Hazreti Musa çıkmadan bir bakıyorlar ki orada ineğe tapıyorlar. Hazreti Musa yaptıkları teklif şu: bize de bir şey yapsan da biz de bak ne güzel diyor. Biz de tapsak diyor. Tövbe tövbe. Peygamber size ne anlattı, siz ne diyorsunuz? Hangi yoldasınız? Yok yani, inanmayınca insanlar, o yüzden etrafınızda kalpleri mühürlenmiş insanlar var. Ne anlatırsan anlat boştur. Seni bırak, peygamber gelip anlatsa dinlemeyecek. Onların o dinlememezliği, onların o ukalalığı, aşağılar gözle bakması sakın ola seni kandırmasın. Moralini de bozmasın. Peygamber aleyhisselama 10.000 kişilik şehirde 13 senede 200 kişi inandı. 10.000 kişilik şehirde 200 kişi. 13 senede. Muhammed aleyhisselatü vesselam. Medine'ye gittiklerinde nüfus sayımı yaptırıyor Peygamber aleyhisselam. Medine'nin nüfusu 10.000. Kaç kişiyiz diye. İlk gittiği zamanlarda Müslümanların sayısı 1500 çıkıyor. Toplam 1500 tane Müslüman var. Dinlemez bazı insanlar, ne anlatırsan anlat dinlemez. Hazreti Adem'e 1000 evlatlarından bir tanesini cennete, 999'unu cehenneme ayırdenecek mahşer gününde. 1000'de 1 cennetlikler. Kimi peygamberler oldu. Düşün Hazreti Nuh'a rivayete göre 80 kişi inandı. Gerisi helak oldu. Hazreti Lut'a 50-52 kişi falan diye var, zayıf da olsa. Gerisi helak oldu. 100.000 kişilik şehirde. 50-52 kişi. Kimi peygamberlere inanan olmadı. Kimi peygamberlere Hazreti işte İlyas gibi 2 kişi. Hazreti Yunus 33 sene anlatmış da 3 kişi inanmış. Hazreti Nuh'un durumu işte 950 sene peygamberlik yaptı da 80 kişi nedir? Bu? 10 seneye bir kişi düşmüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın farkı bu işte. Allahu Teala bize merhamet etmiş, ona ümmet kılmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam en fazla ümmeti olan peygamber. Yaşarken kendisine birçok peygamberin iman edilmedi. Muhammed aleyhissalatü vesselama ise vefatından sonra da milyonlarca kişi iman etti. Ve Peygamber aleyhisselam diyor ki, beni görüp iman edene müjdeler olsun, beni görmeden iman edene 7 defa müjdeler olsun. Sizler benim ashabımsınız, onlar benim kardeşlerimdir buyuruyor. Bizler için öyle diyor, onlar benim kardeşlerimdir. Hani anlattık ya Hazreti Ayşe'nin yanında Hazreti Yusuf'un kıssası okunurken, kadınlar Hazreti Yusuf'u görünce parmaklarını kestiler ayeti gelince başlıyor ağlamaya Hazreti Ayşe. Diyor, o da bir şey mi diyor. Yusuf'u görmüşler, parmaklarını kesmişler. Benim sevgilimin uğrunda yüzlercesi canını verdi, daha binlercesi de canını vermeyi bekliyor diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O yüzden bu ümmet cennetin, cennet ehli 120 saftır, 80 safı benim ümmetimdendir diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Cennetin 1/3'ü sadece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, 1/3'ü de geri kalan 123.999 124.000 peygamber varsa şayet, diğer peygamberler ve ümmetleri. İnanmadı insanlar. İnanmıyor. Menfaatine dokununca inanmıyor. Canını sıktığın zaman inanmıyor. 3 kuruş, 5 kuruş için dinini satabiliyor. Taviz verebiliyor. Ama Allah'a sapasağlam kul olanlar, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a sapasağlam ümmet olanlar bu tür durumlarda yıkılmayacak, dağ gibi duracak. 3-5 kuruşa satmayacak dinini. Mirassa yiyeyim mirasını diyecek. Al, bacımın da hakkı var onda, benim de hakkım var. Yüce Mevla ne demişse onların o kadar hakkı var. Yanaşmayacağım şu pisliğe. Terk etmeyeceğim namazımı. Kim ne derse desin terk etmeyeceğim namazımı. Ben rüzgarlar karşısında hemen yıkılan ağaçlardan değilim. Fırtınalar karşısında duran çam ağacı gibi olacağım. Yıkılmayacağım. Arkadaşlarım bana üflese, dinimden döndürmek için benimle alay etseler, uçacak mısın? Bırak bu işleri, ooo hoca, kafayı mı yedin? Boş ver oğlum böyle şeyleri. ne derlerse desin bunlar bana rüzgar bile, rüzgar gibi dahi gelmez. Kıpırdamam yerimden. Onlara derim ki lekum dinukum veliye din. Sizin inandığınız size, sizin dininiz size, neyi din edindiyseniz o size, benim dinim banadır. Vazgeçmem ben bu davadan. Vazgeçmem ben bu yoldan. Vazgeçmem ben Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan ve her şeyin sahibi olan Rabbim'den. Kim ne derse desin, kim ne söylerse söylesin, hiçbiri benim itikadımdan beni çeviremez. O yüzden Müslümanın Yüce Allah'a nasıl inanması gerektiğini çok iyi bilmesi lazım ki bu da zaten üzerimize farzdır. Hatta İmam-ı Eş'ari rahmetullahi aleyh der ki Yüce Allah'ın sıfatlarını bilmeyen mümin değildir. Yüce Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını bilmek her Müslümanın boynunun borcudur. Zati sıfatlarından birincisi neydi? Vacibül vücud. Çok kısa kısa geçeyim. Zaten biliyorsunuzdur, inanıyorsunuzdur da belki onu maddeler halinde dökemiyorsunuzdur. Zati sıfat dediğimiz sıfatlar Yüce Allah'a mahsus olan sıfatlardır. Tam tersinin mahlukatta bulunduğu sıfattır. Subuti sıfatlarsa Yüce Allah'ın bir nebze kullarına da bahşetmiş olduğu sıfatlardır. Zati sıfatlardan birincisi vücuttur. Bu vücut yanlış anlaşılmasın beden anlamında değil. Arapçada vücut mevcudiyet yani varlık. Var, mevcut. Vacibül vücut varlığı zorunlu olan demektir. Bunu anlamak için şöyle örnek vereyim. Bunun tersi mümkünül vücuttur. Yani var olması mümkün olan varlık. Sen var olması mümkün olan bir varlıksın. Bu nereden biliniyor? Sen olmadan da bu dünya her şey vardı değil mi? Demek ki sen zorunlu bir varlık değilsin. Bu bina için bu kolonlar o anlamda vaciptir. Zorunludur yani. Bu kolonlar olmadan bina olmaz. Ha, bina için kolon vaciptir dersin. Yani zorunlu. Ama şu boya olmasa da bu bina olur. Ona dersin ki bu mümkündür. Bir sen yokken de dünya varsa ey insanoğlu sen insan olarak zorunlu bir varlık değilsin, mümkün bir varlıksın. Olsan da olurdu, olmasan da olurdu. Senin olmanı istemiş, o yüzden olmuştun. Kediler de öyle, balıklar da öyle. Dünyanın kendi de öyle. Yüce Allah dışında her şey öyle. Sadece onsuz hiçbir şeyin düşünülemediği varlık Yüce Allah'tır. Vacibül vücud, var olması zorunlu olan varlık. Onun dışındaki melekler her şey mümkünül vücuttur. İkincisi, kıdem, Yüce Allah ezelidir. Yüce Allah dışında ezelli olan hiçbir varlık yoktur. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri, tanıyorsunuz da suizan olmasın diye söylemeyeyim, tarihte meşhur biri için, o zamana ezeli dediği için kafir oldu diyor. Zaman da varlıktır, sonradan yaratılmıştır. Sadece Allah Celle Celaluhu ezelidir. Üç, beka, Yüce Allah bakidir. Ebedidir. Bizim ruhumuz da ebedi, cennet de ebedi, cehennem de ebedi. Ama bunların ebediliği kendiliğinden değil. Yüce Allah öyle istediği için. Dört, kıyam bi nefsihi. Ya da kıyam bi zatihi. Yüce Allah varlığını idame ettirmek için hiçbir şeye muhtaç değildir. Bizse yemeye, içmeye, sevgiye, şefkate, merhamete, havaya muhtaç. Her şeye. Bütün varlıklar bir şeye muhtaç. Yüce Allah dışında herkes muhtaçtır. Kaça geldik? Muhalefetun lil havadi. Beşincisi. Yüce Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. ne zatı ne sıfatlarıyla. O yüzden alimler demişler ki her ne ki akla gelir o şey Allah değildir. Çünkü insanın düşünebilmesi için muhakkak bildiği bir şeyler olması lazım. Gördüğün rüyalar da muhakkak bildiğin şeylerdir. Filin burnunu, kedinin ayağını, kuşun kanadını, tavus kuşunun ne diyoruz ona? Tüylerini birleştir. Yeni bir hayvan zihninde oluşturabilirsin. Olmayan bir hayvan. Ama bunu oluşturman için de bütün parçaları muhakkak bildiğin şeylerdendir. Yüce Allah da yarattığı hiçbir şeye benzemediği için hiçbir şey Yüce Allah'a benzemez. Allah hiçbir şeye benzemez. Ve son vahdaniyet, Yüce Allah bütün sıfatlarıyla tektir. Her kim ki Yüce Allah'ın herhangi bir sıfatını herhangi birine verirse Allah'a ortak koşmuş olur. İmam Rabbani Kuddise Sırrı'nın bir sözü var. Diyor ki, ben Allah'tan daha gazaplıyım. Şayet o gazap ederse içinde merhameti de vardır. Ben gazap edersem içinde merhamet yoktur. Bu sözü al, olduğu gibi inan, de ki gerçek anlamda İmam-ı Rabbani Allah Celle Celaluhu'ndan daha gazaplıdır, şirke düşersin. Akaid olmadan o sözü yorumlarsan kesinlikle şirke düşersin. Kaçma ihtimalin %0.00001. İtikat yoksa, Yüce Allah inancın yanlışsa. Peki ne demek istiyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Biraz uzatıyorum bugün ama çok çok önemli. Yüce benzetmeler sadece bir yönden yapılır. Mesela dersin ki aslan, aslanım benim, aslan gibi. Oradan ne kastedilir? Yani güçlü, değil mi? Tilki dersin. Tilki, isim vermeyeyim şimdi, birinizin ismidir ondan sonra. Dersin ki, ha, tilkiden maksat kurnazlı. Kurt dersin. Daha kurnaz. Daha hilekarlığı falan böyle işte yırtıcılığı. Horozlanma dersin. Tavuk dersin. İnek dersin. Mal dersin, affedersin. Bir sürü böyle benzetmeler yaparsın. Ama yaptığın benzetme sadece bir yönüdür onun. Sadece bir yönü. Arap şairin biri bir kadına kızmış. Öyle şeyler söylüyor ki, ey diyor işte saçları süpürge gibi olan, bacakları odun gibi olan, kolları bilmem çipil gibi olan, ceylan burunlu kadın diyor. Diyor Allah Allah diyor. Kadına bir sürü hakarette bulunmuş, ceylan burunlu demiş. Şiirin açıklamasında diyor ki ceylanın burnu çirkindir. Ceylan burunlum demek yermektir. Ceylan gözlüm dersen bu övmektir. Yani neresine benzettiğin bile önemli. Benzetme bir yönden yapılır. Şimdi iki tane gazap. Gazabın birinde merhamet var, diğerinde yok. Başka her şeyden keserek bağlantıyı. Bu iki gazap sadece bu benzetmeden, bu açıdan hangisi daha gazaplıdır? İçinde merhamet olmayan gazap daha gazaplıdır. Aynı zamanda İmam-ı Rabbani Hazretleri acizliğini gösteriyor. Diyor ki bizler böyleyiz. Sakın ha Yüce Allah'a karşı yaptığın o hataları Yüce Allah affediyor. Dergahımıza geldiğinde bize karşı hatalar yaparsan biz Yüce Allah gibi merhametli değiliz. Biz kızarsak sileriz. Yüce Allah'a davrandığın gibi davranma bize. Yüce Allah'a karşı belki tabiri caizse şımarık olabilirsin. O merhametli, çok merhametli. Ama biz aciziz. Biz gelirsin bir yanlış yaparsın, bir kızarız, sileriz kapıda. Sonra insanoğlunun acizliğini gösterir. Denir ya bacağına 20 tane karınca daldı, içinden birisi ısırdı. Ne yaparsın o karıncalara? Elini bir vurursun böyle, karıncalardan 7'si ölür, 11 tanesi ağır yaralı, ısıran bir tane. 2 tanesi de arada hafif yırtıklarla, sıyrıklarla kurtulmuş. Normalde adaletse bunu yapmak lazım. 20 karıncadan ısıranı bulursun, sensin beni ısıran dersin. Şöyle bacağından ısırdı ya seni, sen de onun bacağından şöyle hafif bir ısırırsın, bırakırsın, kısas dersin. Ama biz öyle değiliz. Birisi ısırınca 20'sini birden götürürüz. Yüce Allah öyle değildir işte. İçimizden birileri tuğyanlık yaptı diye hepimizi helak etmez. O merhametli. Bakın anlam ta nerelere geliyor. Öbür türlü değil bir tane İmam-ı Rabbani, milyarlar tane İmam-ı Rabbani Hazretleri olsa, Yüce Allah'ın gazabının yanında hiçbir şey yok. Hepsinin gazabını birleştir, hiçbir şey yok. Sıfatlarını şöyle örnek vereyim. Yüce Allah merhametini 100 parçaya böldü. Bir parçasını bütün mahlukata dağıttı. Atın dahi yavrusuna basmamak için ayağını kaldırması bu rahmettendir buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anne çocuğuna şefkat gösteriyor ya, o %1'lik bölümden anneye ne kadar düşmüşse o kadar. O kadarla yapıyor bu merhameti. Yüce Allah bu kadar merhametli. Bütün sıfatları böyle. İlmi de böyle, görmesi de, duyması da, her şeyi böyle. O yüzden Allah-u Teala'yı ayrı tutmak, mahlukatı ayrı tutmak lazım. İnsanları, mahlukatı kendi arasında derecelendirirsin. En üstünü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dersin. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Nuh. Kitap verilen peygamberler, kitap verilmeyen nebiler. Sonra Peygamber Aleyhisselam'ın ashabı. Sonra diğer peygamberlerin ashabı. Sonra tabi'in. Tabi'inin içerisinde işte Veysel Karani Hazretleri ya da Hasan-ı Basri Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri gibi zatları sıralarsın. Melekleri kendi arasında sıralarsın. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, arşı taşıyan melekler. Ama Yüce Allah'ı apayrı tutarsın. Yani mahlukatı getir şurada 10 derecede, 100 dereceye kadar kendi içinde derecelendirdin. Yüce Allah'la kıyaslamaya girilmez. Ondan sonrası gözle görülmeyecek kadar bir mesafe vardır. Allah-u Teala'nın sıfatlar ondan sonra başlar. O yüzden Allah-u Teala bunu affetmiyor. Şu kullardan, şu mahlukattan herhangi birine bir sıfatta Yüce Allah'a denk tuttuğunda Yüce Allah bunu affetmiyor. Bu kadar ukalalığı affetmem diyor. Bu şirktir, bunu affetmem. Özellikle tasavvuf erbabının mürşidine verdiği sıfatlara çok dikkat etmesi lazım. Mürşid bir kuldur. Yapan, yaratan, veren, her şeyi halleden Yüce Mevla'dır. Doğru, sen istemesini bilmezsin, verilmez. O istemesini bilir, verilir. Nazlıdır, verilir. Sen kapısını çalmasını bilmezsin Allah-u Teala'nın. O kapısını çalmasını bilir. Müminin, müminin ardından yaptığı dua makbuldür. Sana dua eder, Allah'ın izniyle duası kabul edilir. Ama duası kabul edildiğinde de yapan yine Yüce Allah'tır. Dedi ki Hazreti Bilal ne diyor? Hidayeti yanında tutup Muhammed'e vermeyen Allah'a hamdolsun. Hazreti Ebu Bekir duyuyor, şaşırıyor diyor. Şimdi ne dedi bu şimdi? Yani iyi mi kötü? Yani iyi de hani öyle bir şey dedi ki gel diyor sen. Peygamber Aleyhisselam'ın yanına götürüyor. Aynı sözü Peygamber Aleyhisselam'ın yanında da söyletiyor. Peygamber Aleyhisselam anladığında bir şeye tebessüm eder. Oradakiler de anlasın diye sorar. Tebessümle sorar. Neden öyle dedin diyor. Şayet diyor hidayeti yanında tutmayıp da Muhammed'e verseydi Aleyhisselatü Vesselam, o takdirde diyor, siz amcanızı Müslüman yapardınız. Ebu Talib'in Müslüman olmasını çok istiyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Leheb'leri, Ebu Cehil'leri Müslüman yapardınız. Hidayet onlara verirdiniz. Habeşli Bilal'i nereden bilecektiniz diyor. Beni nereden bilecektiniz? Allah'tır yapan. Kişi arkadaşından ya da akrabasından bir şey ister. Allah-u Teala vermeyi dilediyse onun kalbini açar, ona verir. Vermeyi dilemediyse onun kalbini sıkar. Başka bahanelerle vermez. Kişi başlar arkadaşını ya da akrabasını kötülemeye. Halbuki veren de Allah'tır, vermeyen de Allah. Peygamberlere verilmemiş sıfatları mürşitlere vermeyelim. O bizim üstadımızdır. Başımızın tacıdır. Gözümüzün nurudur. Hepimiz onun duasındayız. Onun avcunun içerisindeyiz. Hepimizi evladı gibi sever. Hepimizin Kur'an ve sünnet yolunda olmasını ister. O bizim canımız, ciğerimiz. Saçına canımız feda olsun. Bu ayrı bir mesele. Lakin sıfatlara gelince sonuçta kul başka bir şey, Rab başka bir şeydir. Peygamber başka bir şey, Rab başka bir şeydir. Hazreti İsa'yı yücelttiler de. Hazreti İsa ne yapıyordu? Ölüleri diriltiyordu Allah'ın izniyle. Kum biiznillah diyor, ölü yerinden kalkıyor. Doğuştan ama olanların gözünü açıyor. Sonradan körelenler bile değil. Doğuştan hiç görmemiş. Derideki o alaca bulaca hastalığını Allah'ın izniyle iyileştiriyor. Babası da yok. Aynı boyanın içerisine çeşitli renkte kumaşlar atıyor. Kimi mavi çıkıyor, kimi sarı, kimi yeşil, kimi beyaz. Bakıyorlar şimdi bu da normal insan değil diyorlar da. Belli yani, her yönü, her şeyiyle belli bu. Hazreti İsa'ya hemen bir Allah'lık gücü var onda dediler, Hristiyan oldular, Müslümanlıktan çıktılar. Peygambere bile müsaade etmiyor Yüce Yaradan. Peygamberinin bile belli bir yere getirilmesini Allah-u Teala müsaade etmiyor. O yüzden her peygamberine hata vermiştir. İlah olmadıkları anlaşılsın, bilinsin diye. Her peygamberin hatası vardır. Hazreti İsa'da Allah'lık gücü varsa haşa. Matrix'te Matrix kurşunlardan kaçıyor değil mi? Hazreti İsa çarmıha gerilecekken kaçtı. Şöyle bir üfleseydi, bitirseydi. Diyorlar kendini feda etti. Kendini feda edecekse niye kaçtı? Yani Allah insanlardaki asıl günahı şey yapmak için, kaldırmak için Hazreti İsa'yı feda etmiş kendi oğlunu, her şey. Ya ilahlık gücü olan insan kaçar mı insanlardan? Sonra baba bilmiyorlar, affet dedi. O baba da nereden geliyor biliyor musunuz? Rabbin kelime manasında babalık da var. Babaya da eskiden dillerde Rab deniliyor, çocuğu terbiye ediyor, düzenliyor, yetiştiriyor ya, çocuğu terbiye eden. Ta oradan geliyor. Yani Rab, baba da deniliyor o zaman da. Rabbe Allah'ım işte, Rabbim deyince heh diyorlar, baba dedi. Yani eş anlamı, Yüce Allah için de kullanılıyor. Hani padişahlar der ya, kullarıma söyleyin. Yani etbaama söyleyin. Gerçek anlamda benim yarattığım kullar değil aşağı. Yüce Allah'a bizim itikadımızın çok düzgün olması lazım. Ve kalın çizgilerle kullarla arasını ayırmak lazım. Hiç kimse her şeyi bilmez Allah dışında. Celle Celaluhu. Hiç kimse her şeyi görmez, her şeyi işitmez. Bunlar Yüce Allah'a mahsus sıfatlardır. Meşhur Gavs Abdülhekim el-Hüseyni Hazretlerinin bir mürşit müridinin sabaha kadar kaç defa sağa kaç defa sola döndüğünü bilmezse şeyhliği bıraksın, daha da eşkıyalık yapsın daha iyidir sözü. Bu söz Yeşil Şeyh diye birine söylenmiş sözdür. Yeşil Şeyh denilen kişi Gavs Abdülhekim el-Hüseyni Hazretleri o beldeye gidince ona da müritler gidiyor, kıskanmaya başlıyor. Ve Gavs Abdülhekim el-Hüseyni Hazretleri, o yeşil şeyh denilen şey de hep yeşil giyiyormuş. Sürekli yeşil elbiseler giyiyor. Bunu görüyor. Mürşitle istidadının olmadığını anlıyor. Yani sen mürşitlik yapamazsın. Fakat bunu açıkça söyleyemiyor. Bu sözle ifade ediyor. Diyor ki bir mürşit müridinin kaç defa sağa sola döndüğünü bilmiyorsa mürşitliği bıraksın, eşkıyalık yapsın daha iyidir. Gavs Hazretleri'nin bu sözü var. Hak doğrudur. Bu mesele Gavs-ı Sani Hazretlerine soruldu. Dediler ki efendim işte bir mürşit müridinin kaç defa sağa sola döndüğünü bilmezse diyor Gavs-ı Abdülhakim Hüseyin Hazretleri. Gavs'ımız dedi ki ben Gavs'tan böyle bir söz duymadım. Duymamış olabilir. O gayet normaldir. Çünkü Gavs Hazretleri'nin sohbetleri hep farklı kişilerden naklediliyor. Nitekim sen gittin bir şey sordun. Şu an Gavs Hazretleri'nin evladı Seyyid Sâhık Hazretleri duymamış olabiliyor. Öyle değil mi? Dedi ben öyle bir şey duymadım. Fakat söylemişse de Gavs'a mahsustur. Söylemişse de Abdülhekim el-Hüseyni Hazretleri'ne mahsustur. Dediler, derken dedik hatta, kurban rızık mürşide mi ait? Aynen böyle, haşa haşa. Rızık Allah'a aittir. Kurban namazdayken mürşit çağrılırsa namaz bozulur mu? Haramdır dedi, bozulmaz. Bak, Kavs Hazretleri bizzat söyledi. Bunun gibi daha nice. Bir de söz tefsirli yapma var. Mübareklerin sözünü tefsir etme. İmam Rabbani Hazretleri'nin deminki sözünü o yüzden örnek verdim. Çok önemlidir o. Tutup ben Allah'tan daha gazaplıyım sözünü sohbet olarak anlatırsan açıklamasını yapmalısın. Ve açıklamasını Yüce Allah'ın bize öğrettiği şekilde yapmalısın. Bizi tasavvuf başka, ilim başka diyerek haşa tasavvufa yapılan iftiralarla tasavvufu İslam'dan uzaklaştırmaya yönelten sözlerdir bunlar. Sapıtan tarikatların şiarıdır bu sözler. Sapıtmadan önce söylenen ve bu sözlerle sapıtan tarikatların şiarıdır. Kur'an sünnete uymayan hiçbir sözün, hareketin ya da amelin ne Allah'ın Celle Celaluhu, ne Resulünün aleyhissalatu vesselam, ne de hakiki mürşitlerin yanında bir değeri kıymeti yoktur. Mürşitler, müritlerini imtihan etmekten vazgeçtiler. Mevlana Halid Zülcenahayn Hazretlerinden sonra özellikle. Kimse, bütün bunları anlatıyorum Yüce Allah'ın sıfatlarıyla, mürşidin sıfatlarıyla alakalı olduğu için. Çünkü önceden kaza namazı, kaza orucu, kul hakkı olanlar tasavvufa giremiyordu. Mevlana Halid-i Zülcenahin Hazretlerinden sonra bu kaldırıldı. O yüzden denilir ki biz Nakşibendi'nin Halidi kolundanız. Yani biz de demek ki Halidi deyince şunu anlarsın. Kaza namazın var mı, kaza orucun var mı sorulmaz. Gelirsin, tövbe etmek istiyorsun, edersin. Önceden o eli öpmek için çok çalışman gerekirdi. Şimdi o eli öyle bedavadan öpersin. Bunu niye söyledim ben? Çok önemli ama. Direkt bu konuya girersem hem de bil maruf olmaz derler ki hoca sapıtmış. Hocalık ayrı, tasavvuf ayrı. İlim ayrı, bu iş ayrı. Tasavvufu yerden yere vurmadır bu. Öyle İslam'a uygun olmayan tarzda giyinip de çıkıp tasavvufu anlatanlar tasavvufa hakaret ediyor duruşlarıyla. Bir tane hoca demiş Uludağ Üniversitesi'nden, ben İslam'a karşıyım ama tasavvufa karşı çıkmam. Bunu da gelmiş övünerek anlatıyor talebesi. Dedim ben sen bunu neyin övünerek anlatıyorsun? Bu tasavvufa yapılmış bir hakarettir. İslam dışı bir şey midir tasavvuf? Sahte şeyhler bunu hep kullanıyorlar. Bursa'da sahte şeyh üçüncü karısını aldı müridinin birinden. Hadi karşı çık adama. Mürşit isterse vermeyeceğim mi her şeyi? Sohbetler böyle. Kadınlar karşısında sohbet ediyor. Hoşuna gidiyor orada. Bakıyor böyle güzel. Sonra sofisiyle yakın ilişki kuruyor. Gelin diyor. Eve özel çağırmalar falan. Sana ayrı himmet edeceğim. Senin yerin bizde başka. Allah dostunun kalbi çok önemli. Vesaire vesaire. Ondan sonra mürşide teslimiyet. Sonra eşini boşa. Senin imtihanın bu. Bu makamı geçeceksin. Makamı geçmen için bu. Sevdiklerinden vazgeçmediğin müddetçe. Bir adam. Kaldık diyor imtihandan baş başa. Şimdi ne yapalım? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Bu tür sohbetler hakiki mürşitler kullanmıyor. Sahtekarların işine yarıyor. Hakikiler böyle demiyor. Hakikiler diyor ki takva olun. Ümmeti Muhammed için kendinizi feda edin. Allahu Teala'yı zikredin. Gelmeyen kardeşlerinizin yanına gidin. Onları arayın. Kur'an'ın ve sünnetin yolundan çıkmayın. Fıkıh öğrenin, akaid öğrenin. Kur'an'a, sünnete ters bir şeyler görürseniz bizi terk edin. Sahtekarı, mürşide teslimiyet çok önemlidir. Doğru. Mürşit ne isterse yapmalı insan. Bir gün Mevlana Hazretleri falan oradan buradan adamın niyet başka. Sahtekarlar bunları hep kullanıyor. O yüzden biz bu tür sohbetleri bırakalım. Kavs Hazretleri'nin söylediği şeyler var. Allah-u Teala'yı zikrediyor musun? Fıkıh, akaid öğreniyor musun? Ümmeti Muhammed için kendini feda ediyor musun? Dergi okuyor musun? Allah yolunda infakta bulunuyor musun? Çoluk çocuğuna iyi davranıyor musun? Akrabanlarla iyi geçiniyor musun? Mürşidin bana at dese atlarım diyor. Dedikleri var, dediklerini yapıyor mu? Niye fantaziye giriyor? Atla dese atlarım. Dedikleri var, şimdi dediklerini yapıyor mu yapmıyor mu? Buradan bak. Laf sofiliği. Ondan sonra da hacıya hocuya laf atıyorlar. Bu kapıya neden imamlar gelmez, müftüler gelmez? Adam bir söz söylüyor, ya öyle şey olur mu diyor, sen ne yaptın diyor. Hoca diyor, bunlar anlamaz diyor bu işte. Teslimiyet başka bir şey. Allah-u Teala'nın sıfatlarını öğrenme neyle kaldırıldı bizden biliyor musunuz? Bir nenenin menkıbesi var ya, nenenin menkıbesiyle. Ben Allah'a delilsiz iman ettim. Bu menkıbeyle Allah-u Teala'nın sıfatlarını öğrenme. Ondan sonra mürşidi anlatırken Allah-u Teala'nın sıfatlarına kat. Alimin sözünü söyle. Onun gibi itikad edin ama benim gibi de araştırın. Ben itikad ediyorum Yüce Allah'a. Araştırıp da itikad etmiyorum. Zaten itikad etmişim tanımak için. Sen birine aşık olursan şöyle mi aşık oluyorsun? Bunun ne gibi özellikleri var? Patates kızartmasının yanında ayran mı içer, çay mı içer? Elma dilimi mi sever, normali mi sever? Kaç numara ayakkabı giyer? Hangi renk daha hoşuna gider? Bütün bu kriterlere uygun şu kişi var, ben buna aşık oluyorum. Aşık olursan merak edersin. Yani alimin söylediği bu. Allah'a bu nene gibi aşık olun. Ama benim gibi de araştırın. Allah-u Teala'yı tanıyın. Seven, tanımak ister. Yoksa şu değildir Allah-u Teala'yı öğrenme. Öğreneyim de ona göre iman edeyim. Bu itikat tabii ki reddedilir. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır dediler. Fıkıh ve kaydı kaldırdılar. Mevlüt abi diye birisi vardı. Diyor ki, biz Maraş'ta fıkıh kitaplarını sobaya attık. Bu cahil, cühelanın, avam tabakasının işi dedik bu. Gülerek anlatıyor. Ne yapmışız biz diyor. Ben diyor kızdım diyor Seyda Hazretlerine kendimce. Bana böyle himmet et şu konuda etmezsen. Baktım istediğim gibi olmadı namazı bıraktım diyor. Dedim ki ben senin nazlı sofinim bu işi. Gel ki benden namaza başım yoksa bak sapıtıyor. İtikad olmazsa inanç böyle oluyor. Size göre mi, bize göre mi dediler, fıkhı kaldırdılar, akaydı kaldırdılar. Sorulan soru ne? Bunu yine hatırlatıyorum. Zekat kaçta kaç? Sehiv secdesi nerede gerekir? Alim, şeyh diye birisinin yanına gider de, zekat kaçta kaç diye sorarsan, o da zekat 40'ta 1'dir evladım dese, soru soranlar şunu mu diyecek? Alimmiş meğer ya. Biz cahil dedik de alimmiş. Zekatın 40'ta 1 olduğunu biliyormuş bak. Zekat kaçta kaç diye sen birine, yani biri gelir bana derse ki, deneme amaçlı. Hoca abdestin farzı kaç? Ben ona 4 diye cevap vermem. 4 diye cevap verir ama o da zaten deneme amaçlı soruyor bana. Bu sefer adam bana şunu demez. Yani bu öyle bir soru ki bilsen ne alimdir demezsin, bilmezse cahilin dibi dersin. Mübarek diyor ki size göre mi bize göre mi? Adamlar diyor şimdi gelenler cahile bak şimdi demek ki zekatı bile tam bilmiyor da bir de size göre bize göre fıkıh böyle ikiye mi ayrılır? Nasıl diyor? Bize göre ne? Size göre ne? Size göre diyor 40'ta 1. Bize göre kimin malını kime veriyorsun? Hepsi Yüce Allah'ın diyor. Sehiv secdesi hangi durumda gerekir diye sormuşlar. Farzın tehirinde, vacibin terk ve tehirinde bu size göre diyor. Bize göre kimin huzurundasın ki diyor sen şaşırıyorsun. O namazın iadesi gerekir. Bir bakıyorlar ki bu hikmet ehli. Öyle boş biri değil. Boş biri değil. Normal cevap verse çekip belki başka sorular soracaklar, alaya alacaklar böyle, hafife alacaklar. Sehiv secdesini ilk yapan Peygamber Aleyhisselam. Düşünün bu söz alıyor, size göre mi, bize göre mi, her şeyde uygulanıyor. Ya öyle değil, bir menkıbe neden anlatıldı, olay neydi? Bir sürü menkıbe var işte, saçma sapan böyle, İsrailiyetten giren. Bunlarla din mi belirlendi? Ama muhabbeti güzeldir ha. Çünkü fantastiktir. O yüzden muhabbeti güzeldir. Tefsir etmek için alim olmaya da gerek yok. Bir tanesi bir şey söyledi. Bir dizi reklamını da yapmayayım dediler. Hocam bir hoca kılığına girmiş biri. Cemaat diyor ki hocam vaaz et diyor. Adam da namaz kılmayı bile bilmiyor doğru. Sadece bir hacemiden duymuş. Allah'a ulaşmanın çeşitli yolları vardır. Nefes sayısından çok. Çıkıyor kürsüye böyle. Ne anlatayım? Aklına o geliyor. Diyor, Allah'a ulaşmanın çok çeşitli yolları vardır diyor. Cemaat dinliyor şimdi. Mesela diyor sana göre başkadır diyor. Sana göre başka diyor. Cemaati tek tek sayıyor. Sana göre başka diyor. O diyor bana göre mi? Yok yok mavi gömlekli diyor. Sana göre başka diyor. Sana göre de daha başkadır diyor. Yani neymiş diyor? Allah-u Teala'ya ulaşmanın çok çeşitli yolları vardır. Aynen bunun tefsir ettiği gibi menkıbeleri tefsir etmek çok kolay. Hele bir iki de uçtu kaçtı menkıbesi eklersen ne gerek var akaide, fıkha, bunlar avamın işi, havas başka. Halbuki bilmiyorlar ki o havasın hepsi istisnasız buradan geçerek havas oldu. Hiçbiri cahil değildi. Hepsi ilim, hocanın dizinin dibinde oturdular, diz çürüttüler, öyle oldu. Ondan sonra Öbürü hoca, yıllarca ilim okumuş. Sen gitmişsin, çay içmişsin, çorba içmişsin, gezmişsin, tozmuşsun. O anadan ayrı, babadan ayrı sabaha kadar çalışmışlar sürekli. İlim, ilim, ilim. Tam karşısına geliyorsun. Sen de bir iki işte bir falan çektin diyelim. Böyle manevi bir iki bir şeyler gördün kendince. Bırak bunları. Geç hoca işte. Allah çarpar. Öyle olmaz. Nitekim İzmit'ten de gönderildiydi değil mi biri? Ya kendinizi Allah için bir hocanın yerine koyun. Cami hocasının dışarıdan biri. Geldi buraya. Adamın sözü şu. Saadatlar parmağında dünyayı oynatır. Bir saadat ne? Dünyada nasıl parmağında dünyayı oynatıyor? O her şeyimizi görür. Her şeyimizi bilir. Bunu duyan bir, biraz mürekkep yalamış birinin buna karşı çıkması lazım. Adam karşı çıktı ya, oldu münkir. Onun peşinde namaz da olmaz. Sonra göz göze gelme, yemeğini yeme, ekmeğini yeme falan. Ondan sonra hocalar oldu münkir. Hocalarla konuşuyoruz, diyorlar sizin anlattığınız gibi ise baş göz üstüne. Ama gidiyoruz, duyuyoruz, bir şeyler duyuyoruz, ipe gelmez, sapa gelmez. Müftünün birini dergâhtan kovmuşlar, Bursa'da. Ya adamın bunu kabul etmesi mümkün mü? Ama işte akaid, akaid, Allah inancı, Celle Celaluhu. Allah-u Teala'ya inancımıza da hiçbir varlığı yanaştırmama. Bu peygamber bile olsa. Allah için peygamberlere verilmemiş sıfatları mürşitlere verenler var mı yok mu? Diyor Peygamber Aleyhisselam, biri bana salavat getirdiğinde Allah ruhumu iade eder. Melek bana salavatı iletir. Ben de karşılık veririm diyor. Bak şöyle bile demiyor. Kim salavatı getirirse haberim olur demek. Ben haberdarım o işte. Allah bana bildirir. Bizim inancımız şudur. Hazreti Yakup'a diyorlar ya kıssadan hissi olmuştur olmamıştır ama olma ihtimali yüksek. Sen diyorsun ki ben peygamberim gökten bana bir melek geliyor bir şeyler söylüyor. Bak doğru yola gelin vesaire. Oğlun Yusuf'u gözünün önünde çaldılar. Şehrin giriş tarafına ev yaptırdın çocuklarından ayrıldın. Tek başına yaşıyorsun. Yusuf'um Yusuf'um diye ağlıyorsun. Gökten meleğin geldiğini söylüyorsun, gözünün önündeki çocuğundan haberin yok. Sen kime ne anlatıyorsun demek istiyorlar. Hazreti Yakup diyor ki, Allah diler, avcumuzda alemi seyrederiz. Allah dilemezse gözümüzün önündeki çukuru göremeyiz. Bizim velilere inancımız da budur. Allah dilerse görürler. Yardımcı olurlar ama yardım eden hakikatte yine Allah'tır Celle Celaluhu. Allah! Allah-u Teala dilemezse görmezler, bilmezler, haberleri olmaz. Onlar zaten bununla mesul de değiller. Onların görevi bu değil ki. Onların görevi bize doğruyu anlatmak. Doğru yolda gitmemizi Allah için çalışmalar yapmak. فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ Sen sohbet et, sen nasihat et diyor Peygamber Aleyhisselam'a Yüce Mevla. Sen ancak ve ancak sohbet edensin, nasihat edensin. Hidayete erdiren Allah sen değilsin diyor. Sen sadece söyle, mürşit bize söyler. Kim uygularsa büyük menfaatler elde eder. Kim uygulamazsa 50 senede gitse geriye döndüğünde arpa tanesi kadar yol alamadığını görür. O yüzden tutup da mürşidin nasıl benimle alakalı böyle bir görevi olsun ki, o zaman sen yanlış yaptığında suçlusu mürşit. Günaha gittiğinde niye alıkoymuyor? Var, Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin kıssası var. İşte ben seni yolladığımda sen bana hiç itiraz etmedin, gittin. Sen de cariyeye meyletmiştin ki biz de senin karşına çıktık. Hakiki böyle tam bağlanırsan doğru. Tam bağlanırsan. Yüksek ihtimalle da halife adayıdır. Yani. Halifelere bir tek deneme yapılıyor. O menkıbelerde anlatılan hep halife adaylarıdır. O zaman günahtan da mürşit sorumlu. Dünyayı parmağında oynatıyorlarsa dünyadaki faiz sisteminden de onlar sorumlu. Müslümanların böyle katledilmesinden de onlar sorumlu. Parmağında oynatmıyor mu onlar? O zaman niye müsaade ediyorlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir'e giderken nasıl dua etti Bedir'de? Uhud'da nasıl dua etti? Biraz peygamberlerin de hayatını öğrenmemiz gerekiyor. Mürşit bizim canımız, ciğerimizdir. Bakın, onun peşinde olmak bize çok şeyi kazandırır ki kazandırdı. Ve onun dediğini yaparsan çok büyük yol kat edersin. Onun dediği yoldan çıkarsan sapıtırsın. Bu apayrı bir mevzu. Ama bu senin elindir. Son olarak yine hatırlatıyorum. Hidayet birinin elinden tutup götürmektir. Varmak istediği yere. İrşad ise sadece yol göstermekten ibarettir. Yani biri sana valiliği sorar, sen dersin ki buradan çık işte düz devam et, 5 kilometre sonra sola dön, ikinci lambalara geç işte sağda. Buna irşad denilir, yol gösterme. Yol gösterene de mürşit denilir. Hidayet ise birinin varmak istediği yere elinden tutup ta oraya kadar götürmektir. İhdina sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakimde elimizden bırakma Allah'ım diyoruz biz. Bırakmama Allah-u Teala'ya mahsus. Geri kalanı sadece mürşittir, peygamberler de dahil yol gösterir. Tarif ettiği yoldan gidersen hedefine ulaşırsın. Tarif ettiği yoldan gitmezsen o takdirde hedefi sapıtırsın. Biz şöyle diyoruz. Ben yanlışı da yaptığımda, doğruyu da yaptığımda bu saadatımdır. Hepsi saadattan öğrendiklerin saadatındır. İyiler, kötülükler sana ait. Allah için şu Allah inancını, Celle Celaluhu, şu peygamber inancını, mürşit inancını çok iyi öğrenmek hepimizin boynunun borcudur. Ve peygamberlere verilmeyen sıfatları mürşitlere vermeyelim. Tasavvuf İslam'ın dışında bir şey değildir. İslam'ın ta kendisidir ve özüdür. Kur'an sünnete uymayan hiçbir şeyin tasavvufta yeri kesinlikle ve kesinlikle yoktur. Tasavvufta her ne yapılıyorsa muhakkak Kur'an'dan ve sünnetten alınmadır. İnsanları terbiye etmek için kurulmuş bir okuldur. Ki ta Peygamber Aleyhisselam'dan beri bu anlamda vardır. İnşallah Rabbim bizleri kendisini dilediği şekilde tanıyan, ona dilediği şekilde kulluk edenlerden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hakiki şekilde ümmet olanlardan, gerçek mürşitlere hakiki mürid olanlardan eylesin. Allah rızası için El-Fatiha. Cemaat-ı aşırı ikramlı aşure ikramı var bu arada, aşurenize mübarek olsun. İbrahim.